إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مغا سیرت عطرا دیده تر اورسه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د خیبر نه واپس مدینه تراغ دا تقریبا د سفر اخر سر او د ربیع الاول میاشت ابتدا د سی وقت اوم کال د هجرت د دې اوم کال د ربیع الاول د میاشت نه واخله تر شواله پورې نبی صلی الله علیه وسلم خپل یو غزا کې شریک شوی یو غزا ایته غزا وای غزا دې توجه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حاضری عربی کې ته غزوا وای او سریه دې توای چې نبی صلی الله علیه وسلم یو جماعت ولېږي خپل بک نه یې د حدیث په اصطلاح کې سریه چې ذکر شي کله معنا دای چې را هغه گروپ هغه جماعت چې د الله نبی په خپل حاضر نه وو او هغه بار وخت دا ویل چې زما دا فقره شهر دی او جماعت سزا زما خپل jihad مې ډیر خوښ دی او اگر می داره که زده هر یو جماعت سره زما دلتا مرگری پاتی کی گی زکار وقت دونا اسلحه نی پیسی نی خرچه نی طول بوتلی نشو او چه کم مرگری شا تا پاتی کی یا خپا کی گی درمن کی گی نو داغی دا خاطر ازا پاتی کی گما نبالی و جبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپلا وی پو ویش تو غزاگانو کی حضر شویده ویش غزاواتو او دا سریه چی لگلی دینا دا دیر زیتی دا مجموعات تقریبا یو سل پندروس جماعتنا نبیر اسم لگلی دی دا جهدنا دا پارا کلا واروال جماعتنا و کلا غرگاتا کلا دو رزی بار تیر کلی دی و کلا دری تیر کلی و کلا میش و کلا دوا على حسب الظروف دا احوال مطابقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دا خیبر نو واپس شو نو دی کی سو وعلا جماعتونا ولی گل مختلف علاقو تا او وی پا کی خپلا غزوا وقلالا چل اول دا دی غزوی زکروشی بید آغا سرایاو دا کوٹر کوٹر جماعتونا چی کم کی دسی ناشنا خبری منگ آغا را نقل کهو دسی آریو سری را نقل کهو منو زکه زما غرض دار چې واعظ یو نصیحت یو فائدہ مونږ ته ملاوي شي فقط تاریخ بیانول مطلب نه ده وای نبی صلی الله علیه وسلم په دې ووم کال په ابتدا کې کله چې دا خیبرم الله پد حق او مشرکان هم ذلیل کړو د قریشو نو د دې عربو د صحراونو کې د عرب باندې چن وسیدل غطفان قبیله غطفان غاټه قبیله د جنن په وړي ډيري قبیلې نو د دې خلکو د سماولو د پاره دیول د ادب د ورکولو د پاره پدې باندې حمله د ادب ورکول دا شروع کړی دي دا ادب ملاوي شي چې ولې دی وخت وخت باندې په مدینه حمله کوي دا خلافت اسلامي خرابوي دلته امن راغلی دی د الله بندگی کې اطاعت کوي دی باندې دا بدلېږي چې دا ولې دا غوې د سمول د لپاره به وخت وخت جماعتونه لګل او غوې به حمله کوي په مدینه باندې وخت وخت باندې اراده به لرلې یو شی به پټاو او تختول به کوله او بل پاغا خندق قضا کی دیو شریک شیو مو او وقت با وقت بانده کافر سو بمددونم کون نزدک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده دیو ده سمول ده پارا مختلف جماعتونم لگنی دی اخبرم حاضر شویده نیو غزا للاڑا غیتا غزا ده ذات الرقاع وای غزوتو ذات الرقاع چه ده نجد علاقه کی شویده نبی صلی اللہ علیہ وسلم بگی اخبر ده مدینین اوه تا و سو کسان و سره ابو ذر رضانوی په مسجد نبوی باندې نائب مقرر کا چې ته بدل ته منځونه ورکی او د قوم خدمت بکې زکه د خلیفہ د وتر نه بعد یو نائب پکار دی نائب الخلیفہ نائب الملک د بادشاہ نائب پکار دی چې د قوم تربیت وکړي زکه بادشاہ د دې مقصد د پاره د عوامو تربیت کول چې دا غي اصلاح او د خیر ورسوله نو دای دلتا او مدینه باندې مشر مقرر کا خپل هوا ته وسو مرګری وسرو جابر رضانو فرمایا ابو هريره چې منګم په دې غزو کې شاملو وای په دې کې زمنګا سوالې مرنه کمی وي چې یو اوخه او شپک کسان په یو باندې شپک کسان سره یزلو و په یو باندې د دوه کسانو زیات فریدل خو ظلم دی نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم منه کړی چې دوه درې کسان به نه سور وای مگر هغه چې لږ سفر یو ماشومان په سره کې نه خیر ده وګت سفر کې دوه کسانو زیات په شریعت منه کړی دی دا و په نه کې نه وای نو ایمان به ځکه کول چې نوبت په نوبت به دوه کسان کې نه استلو سلور به مزل کاوه او دوه بناش به به دوه را کوشو دوه بنور وختل نو په دې تکلیف باندې دا سفر کړی دی په دې سفر کې زمنګ چپلې او چپړې نه وي د ډیرو مرګرو چپلې او چپړې دام نه وي نام دې پکې پر سفر هم کړی تر دې پورې حتی نقبت اقدامنا چې دې قدمونه کې مسوري و شو د دې صحراونو د دې خړونو د دې شګو او کار الله پیوه نو کنم پریواتل نو کنم دا چا پریواتل دا چا پوکی سوری و شروع نو ایمان با توتی را پری کولی دا خپلا چادرونو نا دا یوزی بلدی نمو کپلک چرد پیدا کلا دا خپونو نمو تاو کلا اپا اگی بانیو مزل کهو به دا گوتو نمو مراتاو کلا دا خپی دا تلی نمو مراتاو کلا دا دی دا وجه نا دیت غزا ذات و رقا پا دی وجه ویلا وی داغ غزو دا چه صحابه کرامو د خپل خپونه به ټوټي تاوي کړی دي رقا ټوټو تاوي کپړي ابو موسی شریف دا حدیث بیاناو لاوله کې بیست پرې خو ده وره دا نه بیاناو ما دشه نه چې د ځان صفت پکې را نشي شرم موږ دسي مجاهدینی چې د الله په لار کې دونه سخت تیر کړی دا به دا قسم نه بیاناول وې د ځان مدحب کې را نشي د ځان صفت را نشي صحابه او خیر خلو ګډه د نفس ورانه هغه ته معلومه دي د نفس کې ډیر شیطانې خسرای به د نفس کې ورانه دي د دې ورانه علاج بکې هر وخت به تصحیح ناس یې غد دشمن د نفس ده دا سره خرابوي د جن په کار کې به خراب کی jihad ته وته نه کې به خراب کی د علم په کار کې د دعوت په کار کې په عبادت کې به خراب کی د نفس کې ډیر ورانه ده دې د واجب دې ته بار وخت متوجي چې کوم عجب کې واقع نشي تکبر کې فریاکاری کې دنیا پرستۍ کې په بل چا باندې برتری کې د دنیا طلبې دي مرزونه کې سره واقع نشي. نو ځکه هغه وایي چې ما به دا واقع به ایست پرې خودل چې ځان تسکیه پکې راتلل. خو دومره به چې امت ته دا خبره راورسېږي چې صحابه دا سخت تیر کړی دا. نو د دې نه دا چې موږ تر اوسه چې جهاد د پاره مالداری شرط نه لګي سره به پوره مالدار به جهاد کې دا د مسکینانو شی هم ده چې بس دشمن باندې د حمله وسه کې دا نه کار وکړي. بل فائدې دار اوزی چې د ځان مدح او صفت نه ده جایز کې اشاره ځان ته سره یو کې دا غلطه ده اشاره باندې کې خپل ځان د جسد ده شي بای سره دې شي چې هغه خپل یو نیک عمل کار کوي نو د شي اشاره طریقې سره خپل عمل کار کوي دا غلطه طریقه رزق الله په نیتو عالم ده اشاره باندې ځان ته ورکه زګمو کو عجز مخلوق دې الله چې هغه معاف نکي او هغه څنګه عملونه قبول نکي هیڅ شي نه وي. نو ولې سره سم ته اشاره وږي په دزان چې پتر به شي نه کې چې موږ قهرمانان یو موږ ډیر زوره وو دي او موږ دا کار کړی دی او دام کړی دی. دغه خلک اکثر الله پیل کوي بعض علما وايي وي دا موحدین مليان چې دي التوحید والا ویغیو ده شرک رد کئی وی چی ده اللہ سر باباگان مبرخدار کوئی اولیاو عبادتون مکوئی بطان مکوئی خوزان ده اللہ سر شرک کئی ده بلچانه فی کئی لکا قبرون عبادت مکوئی خوزان ده اللہ سر شرک کئی پا دیر طریقہ چی آغا وی یرد دی ملکی کزن ہے کنا بس اتو خلق مشرکان بس ما پا وجب دی خلقو کی توحید راغ ہے کزن ہے دا ټول خلک په بدعاتو کې اخته وو که زنه وي دا ټول انسانان چې په سنت طریقو نه پويدل خدا ما پوي کړ او زما خدمتونه دي زما مجاهدي دي زما درسونه دي چې دغه په وجه د خلکو اصلاح وشو دا مې شرک ده د الله سره د ځان برخدار ته څوک چې ستا په وجه اصلاح وشو دا الله شکر کوه چې تا الله د خپل دین د لپاره استعمال لې په دې شکر وباس نه دا چې سره دې په دې باندې فخر وکړي دا یو غار سبق دی چې په دې واقعې کې د دې په شان ته ونور واقعې چې زمونږ د لپاره فروت ده ځان مند الله سو شریکین هله که څه دي چې نه ما بس داخل خرابې بس دا یو زمه چې ما بس لري څار کړی دی جوړو مې دم ځان د الله سو شریک ولې که زه نیم بس کار خراب شته په شان زر کسان الله سو سره نور برا پیدا کی د الله سو سکم دي این یشا یذهبکم و یأتی بخلق جدید تاسو به بوج نو خلق براولی چې الله به ډیر طاعت والا ډیر علم والا به ډیر تقوا والا به الله څخه خزانی لکې دي د مخلوق. نو دا عظیمه فیدر د اصلاح چې زمونږ استاد لپاره په دې واقعې کې پراته ده. نو جابر رضانو فرمایي چې موږ دې غزواله تلو چې ورلو د کفارو سره ملاو شو خو جنگ پای کې ونه شو هغه په یو طرف کې ولاړو موږ په بل طرف کې مقدر قتال رانلا و پا دیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة خوف منگ توقع صلاة خوف وست نازل شوئے رے نزدی زمانہ کی نازل شوئے صلاة خوف دیاری منزا پا دیتی رقبانی ہوگی چی او ڈھلے دشمن تودر والا چی تاسو اللہ چی اگی تودر گی چی عملہ ہوئے نکی لاس پلاس جنگ دے نزک او یو جماعت ځان سره په منځ باندې ودراو د مازیګر یا د ماسپخین منځ ته اند په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم وای په نخل علاقه دغه علاقه کې نخل وته و په دغه علاقه کې وای دوه رکعاته مون نبی صلی الله علیه وسلم وکم یو ډلې ته سلام ایستو ګرځاو بیا قبل ډله رااله نبی صلی الله علیه وسلم به نیت وتاړه د دوه رکعاته نورو او هغه ته دوه رکعاته وکړل نو د خلکو دوه رکعاته مونږ وشو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور رکعاته مونږ وکړو د دې شکل لاله چې مخکې دوه رکعاته فرض مونږ وکړو او مقتدیانو به دوه رکعاته فرض وکړو مسافر دي د سفر حالت نه دوه رکعاته مونږ وشو هغه بل ډول چې راغله نو نبی صلی الله علیه وسلم د نفل نیت وتاړه دوه رکعاته نفل کول نو هغه صحابه په څیر د فرض نیت وتاړه داغی دو رکعت فرض شو د نبی رسول الله دو فرض دو نفل او دا صحیح طریقه ده چې جایز ده چې امام مخکې نفل کوي تر څو فرض کوي د کیسه ګناه نشته هیڅ حرج پکې کم علما کرام چې دین منع کوي نه هیڅ صد شي دلیل نشته سوا چې عقلي خبره کوي چې دا خو کمزورې مونږ دی او رسته قوي مونږ دی مقتدی مون مضبوط دی او د امام مونږ کمزورې دی دا دغې څنګه وشي جوابدار چې دغه رنګ کې نبی رسول الله کړي بس کې دغه جواب چې ته څنګه وشي نو موږ د شي کېږي چې رسول الله سم کړی دی او الله قبول کړی دی نفل هم صحیح منځ دی د الله حکم دی او دام د الله حکم دی تخفل منځ کې امام خپل منځ کې صرف دا څه کته کېدل پورته کېدل لنه دا کېږي دا رواه معاذ بن جبل هم د شي کول ما خوستن بن فرض منځو کې د نبی صلی الله علیه وسلم سبب الله خپل قوم ته به جمع ورکولا او خلک هم شو درېدل چې بدانه وي چې ته نفل منځ کې الګا صلات خوف په مختلفو طریقو باندې به کېږي کله نبی صلی الله علیه وسلم د سیم کړی یو ډول دشمن ته ودروي دا یو ډول انسان سره ودروي یو رکعت به چې پوره کړ سجده به وکړه ندا جماعت به استلاړه په دې منځ کې به لاړ مزل به وکړه اندې وو بدرې دا دشمن تاغي ورال نبی صلی الله علیه وسلم به سي بنیت وتاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دیم رکعت دای باول رکعت هغه به چې کله په تایه کې نه استو دا مرګري به مو سره کې نه استل سلام به وګرځاو به په پاسې دی بزان له رکعت پوره کړی بزان له رکعت پوره کړی دا طریقه راغله دا په مانځ کې مزل ګرځیدل لا ګرځیدل د قبله نه مخړه ول د یری په حالت کې جایز دی د یری په حالت هر وخت بلا کار نه کوي د یری وخت دا کی چې د دشمن یې راوي کله صحابو ته نبی رسول الله دی اجازه مور کړو چې سر به رکعت من ما په شو کوي بس ته رکعت چې پوره کوه سلام وګرځي تاسو مونږ وشه په خو کې یو رکعت منځم راغله د احادیثو کې فرض الله على لسان رسوله اربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعه في الخوف حضره ابن عباس فرمای الله رب العزت د نبی صلی الله علیه وسلم په جبه باندې امت باندې څلور رکعت منځ فرض کړه د کله جیره نه سفر نه او چې په سفر وزینه دوه رکعت دي کوي او چې د یری حالت یې نو یو رکعت هم کولې شي چې صرف مجرد یو رکعت بل رکعت به څنګه مرګره کوي کمرګره کوي نو هم هغه جائز کني مرګره کوي نو د کی اجازه دیتا شریعت ورکړی دا تنوع په عبادت وای غرض دار چې ساده خوف وش او دشمن صرف کې څه جنگ ونش نو په دې کې بل واقعا هغه داراله چې ذات رکعت او موږ تلونه ګرمي ډیر اوا دا عرب زما کاشم ګرم دا غرمه کې مزل نه کیږي سفر نه کیږي نو د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې د غرمه ټیم بشن به دمک اوله فرمایي ګره چې دا نمر را وګرځيږي سوري را وګرځيږي هواګان یې وشيږي به مزل شروع کاوه وای موږ بچی په صحراونو کې را روانو نو چې وغټه ونه مو ولیدله نو هغه نبی رسول الله ته پرې خدلا د دمې د پاره چې هغه وته کی موږ به اخوا دې خوا خواره را خارش نو یو وخت کې وای منګه د غرمې په ټیم کې خارش ورو څوک د یو ونې د لاندې دوه دوه درې او پنځه پنځه کسان کېناستل او رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ونې د لاندې ځان لا پرې خو چې هغه آرام وکړي او راحت واخلي هغه خپل تور ځوان د کړو د ونې د لاندې وځه شه په دې کې یو اعرابي یو باندې شي د غره د سر نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چردای مشر د ګور د شي کرامې کوي وربشم دا مشر بوله ملکما بس دا ټول لنجه به ختم شي او د دې ټول کافرانو دا کوشش شو چې دا مشر ختمه ولا چې مشر د سړي ملک شي کسانان به څه کولې شي نو کفارو د رسول الله صم د قتل به ډیر کوششونه کړیو خو دا د الله د طرفه حفاظت او چې الله وعده کړو او الله یاسمه کمن الناس الله دې بچ کړي ترغه وخت پر استر سودا نه بوت پر شوی نو هغه وخت پر الله نه واجو نو دا عربی راغه د رسول الله سم توره راوخستله خبر بن لیکل تی کی نه راویس په دې کې رسول الله سم پرېښ هغه به توري دی اوسه په لاس کې تور را د الله حفاظت ته ګور نو هغه سره کې دا نه چې سم درس گزار وي ملاول کې لا په وکړه نبی رسول الله لا په کې چې مې يم نه وکه مني اوس به څوک بچ کړي مرګري کوم دې نشته خو دې جدا جدا تلي دی او دې دی هغه ته واجب دي چې څوک به خلاص رسول الله صلی الله علیه و آله روب راغی نیکم رنگ زیر شان نیکم تغییر پکې پیدا شه بدای و دوی چه الله یمنع میمنکا اللہ رب عزت شتا کن آغا بنا اللہ شده توکل دیتا وی پا اللہ بنی آتی ما دا چه دا اللہ نم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پلی خلین راویست پا دی اعرابی بان لجی بان روح براغ دا اللہ پس دا اللہ دا ارچا دا خلین اپن کی خود باز انسان دا خلین چه روزین آئی کی بیٹی روحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دا اللہ نم واپس پا اگر روح براغ ور پیدا دا ټول د لاس نشته پری وته لا دا لاس دونه سش نو نبی صلی الله علیه وسلم راوخستل او هغه تی وی چې مېم نه کومینه و تا سو خلاصې ناګر وردا چې نو ورته چې هم دا جواب وکړي الله هم نه اني مینه الله هم خلاصې دا ولا نه ور وجدا دا چې د مخکې نه دی الله ستاسو رکه کې نشته دی نه په وخت د مصیبت کې م الله ستاسو رکه کې ناراضي دا که دا یاد کړئ ځان سره یو شاید په دنیا کې غلط جن تر کړی او د مرګ په وخت کې دته الله راځي دی او الله دې سم مدد کوي دا دغه طریقه نه ده به په هغه وخت کې سم مدد نه کوي غالبا کله چې مکه د الله نه په بغاوت کې جن تر کړی اخر خاتمه کې مزه به مدد نه کوي او چې مکه نه د دین انسان په ځای کې الله دې هر وخت الله داغه یاد ولي نو کله چې په د باندې د بډاواله حالت او د مرحله راځي به صدق الله او تیاشي او دا الله به مددونه کوي چې دا زما بنده دي چې مخکې نه سره تعلق ده اواز معروف ده مدا وصول ندخله کې دا کلمه نه وشه الله به ما منع کوي نه پدې چې هغه سوال زاري شروع کړ چې کون خیر اخی زم زه خو دې ونی ولا ما خو خیر دې کې را سوا کا او کې ګړ را سوا کا مونږ واځو نو موږ سره سم ته ایمان راوړا وای دا خو نشم کولای لار د نکلا رانه پرېدا چې نه مزرب ته بساوله مپلار نه ک دا خلکو ته وی خبره کوي پلارونه ک دا لار نه پرېدا ټیک یو لوز د سره کومه غدا ده چې لا او قاتلو ک جنگ بل سنه کوم ولا اكون مع قوم يقاتلونك او دا قوم من مرګره کې کوم چې ستا مقابله کې ولاړلی دا یې سره مرګره کې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم استماف کو وی نه واجو کنی دا قتل لایقو و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در گزر و دا معافی دا رفق ما دا دیر زیتا و معافی اکی دا ایمان امرا نولو معافی شو لاف پل قوم تی ویلی چی جیتو کم من عند خیر ناسی دا دس یو سوی سمی لاشم چی دا طولو ندیر غور انسان دا اگو را صدق قتل بسی ورا لما ما غوا جو زی دشمن او به دا غره باندې وسم وشول مرګری مرا ورسېدل صحابه کرامو ته اشاره وای وکړې دا وړاندې نه وی پوهې شو فتهدد او اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ درلو په دې کې هغه مرا ورسېدل او دا باندې مرو براغله ده او به مست پرې خوده چې زی دشمن قاتل او به ما معاف کړي دا ډېر غره انسان دی جئته کوم نه عند خیر الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپل اخلاق او په دې خپل اعمالو او په دې نیکی باندې د مخلوص سره په نرمۍ باندې ډیر کار کړی دی او دا د دعوت یو خپل طریقه ده چې سختۍ باندې نه کار نه کیږي لکه څومره چې په رفق کیږي نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی ان الله یعطي علی الرفق ما لا یعطي علی العنف په سختۍ الله دونا شی سوی د نور کې ناجر ورکی نه په کار کیږي لکه څومره چې په نرمۍ باندې کیږي خو د نرمۍ دا معنی نه ده چې به حق پرې دی چاته حق باندې بکلک ولاړې په اخلاقی انداز حق په شاور پر نرمي دي تنو چې حق چاته پرې ده حکمت دي تنو چې دین باندې عمل مکو حکمت نه کارالو دا حکمت نه دا مداهنت ده د مخلوق نه يره د شر حق د ايده لپاره پرې دي حق باندې پرې دي خو لیکن اخلاقي انداز اخلاق جدا شه ده حق پرې خدو جدا شه بل هم دغه واقعا غلي و پاري کې او کسر غلي داغه د عصور نو نبی رسول الله ته دا شنه لا په وکړه اتره به د لاس نه پرې وته د الله نبی دعوت ورکې ایمان یې راوړ هغه جدا واقعا و هغه عربي ایمان دا وړه دی د دنم غورس دی غورس ایمان نه دی راوړ ورسته به پته نه لګی شي کله علاقه ټولې فتح شوی چې دا وې په اسلام کې داخل شوی کنه نو احادیث او سیرت دا نه ساکت دی چپ دی هغه الله ته پته نه پدومره د نبی صلی الله علیه وسلم صفته کړه د ډېر ښه سره یو جه ته کوم نه خیر الناس دشمن پدې کې ویل دا غي باندې روب راغی نو مقابله سره ونه وتل نبی صلی الله علیه وسلم به تر واپس غزا وشو لکه قتال پکې ونه شو جنگ پکې ونه شو دشمن باندې رو پریواتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رو بار کرو وی شکل ندگا لکین رواتل دا مشرکانو یو زنانو شاگی دا دی مسلمانو سا چیر کاو نو دا دی چیر دا وجه نین دا دی مقابلی کاوالا نو دا رسول اللہ سم مرگری پیسی وارا ایستی وینی والا تایرا مشرکم دا و دا مشرکین و کزم دا او بید مسلمانان مخیتم را وزی چیرم کئی لگیری دی دیو دا ضرر ور کئی کنزلی و تا کئی بد الفاظ وائی نو دا دنی اولی لایق دا نو قید تیواش چوالا وینی والا سبی دیتا وائی دا ازان سر روان اکلا تایرا دا مسلمان دا پار حلال دا روا دا چې حمله کړو دا ټول مشرکان وجلی وکړي تر اوسه دا بالکل روا کار بلکې دا غټ غنیمت حلال طيب غنیمتونه دي دا د کافر مال الله ایمان ورول حلال کړو په ټول مالونو کې زیات حلال مال دا د غنیمت ده او دا وینځ چې دا د خپل خزنه زیات حلالي دا الله تعالی په نکاح در کړی دی هغه پلار مور بل چرته کړی او دا الله تعالی ته وایي ما دل در کړ دا الله د طرفه تاسو په نکاح کې دا ونی ولا په دې کې دای خاون خبر شې چې رسمه خزه بوتلې نه قسم وکاو چې قسم په الله چې تراو ته پر بزن نه مل کېګما حتا اوهری قدمن فی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څو چې محمد رسول الله په مرګور کې مینه ته اکړی نه کنا نه ساره یو د جاهلیت غیرت کراغه دې کې زینې ته یو ما خو یې پایې ته اول وساسان کار نو هغه مؤمنان دی او الله دې روبو لور کړل دي نبی به کې موجود دی بچیان په عمل نشي کولای دا یو کس به څو وي وزهیل او چل نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کېدو یو غریز علاقې ته راورسېدو شپه پیراله نو په هغه کې دما وکړلا چې شپه بدل ته تیر وکړو نو نبی صلی الله علیه وسلم غفلت والا انسان نون اغا د حفاظت د پاره کسان ودرول چې تاسو به څوکیداری کوي خذو حذركم من عمل څوکیداری کوي دو کسان ودرول چې تاسو ودرې وي یو عمار بن یاسر رضی الله عنه چې مهاجر صحابي دی بل عباد بن بشر چې دا انصاری صحابي دی عباد بن بشر یو صحابي چې ډېر کرامت والا انسان مو نیک سړی مو احادیث کې دا غړي ناشنا واقعات راځي هغه سائم رڼا کړ وکړه چې د مسجد نه بوینه تا مشهور قصه دا حسین بن حذیر او د دروازه د خمر غریو وې د دروازه څوکیداری ته ودرو په دې کې د عمر بن یاسر چې د ډډه ولګوله ایسته ودشه او عباد بن بشری زبه ولاره مذکر یوازې په ما باندې کیږي نو په مانځ باندې ودرې دا چې وښنه وفیدا و اسه ناس تم د وښنه په داخ خپل فکر یو سره څو کې دایم کې د الله ذکر هم کوي ټول شپه د الله ذکر کې تیرې شي کومز باندې ودریږي څو کې داری نه خرابيږي مونږ ته مسره کوي لکه دلته څو کې داری نه خرابې دلاو مونږ یې کاو په دې کې دا مشرک شو ادارا غدا د رسن را روانو چې د صحابه په کمال ارزي چې زه د شه مکمل د کوم شي په دې کې زینت ویا کوم شراغه چې وی قتل یو شخص ولاړ نو د وی له شر دا په دې غره کې فنور څو نشته بغیر د دې سړي د مرګورونه دا باندې داخلي وی وته کې نه استو د کمر شاته غشي وسرو او دا صحابي په مانزه ولاړو نو به یو غشي باندې ویشتو په دې سینه کې ویشت غشي له تیری نه په سړي کې نه وځيو ویني تر روانه شو پدې کې هغه بل گزار به وکړ دوه شپه باندې ویشته به دا درې باندې ویشته او دما شری په منځ باندې ولاړل نو شری باندې روغ راغی کافر باندې هغه وتختید چې زه کار مې وکړ وینم چې ویګره به خلک وي ازما نظر پورش پدې کې دا صحابي منځي پورک اتایه باندې کې سلام یو غزا ولګزر او به د خپل مرګره را پاساو چاغه وکړه چې سړی باندې رواني راګه دا وله وای دا خو څو دا څنګه راغی او زی وشته له مازه په منځه ولاړو ما کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د څوکیدارۍ د خرابوالي یره نه و چاغه موږ یو مقصد د پاره ودرولې کدا یره نه و نو ما دا مونز لنداو نو کزا من شویم پا دی منزکی نو هم دا مونز منو لنداو او صورت کاب میشورو کرو چی دا جمعی دو رجی صورت دی دیر درناوالا و دیر خوب صورت دی دا صورت ما شورو کرو او دیر دو نمازار اکرو چیزا پا دی غشو ما شو پویشو هم نیم خودم رده چی اغماو ازا با مرشم پا دی منزکی و مشرکان برایشی و دا اللہ نبی تا بزرر ورکی دی دا خاطر ما زر لگمون تمام دا دینا دا فیده معلومی گی یو فقی فیده او یو ایمانی فیده دی معلومی گی ایمانی فیده غدا دا چی کلا سنه پا ایمان کی اچتی درجی تا ورزی و دا اللہ سی محبتی ازر کی پریوزی دا خیرت یری پزر کی پریوزی حقیقی ایمان د ازمن خپل شان ته نه رښتینی ایمان نو د انسان ته الله یو صفت ورکړي هغه ته انس وای انس انس بالله تاسو ته نه دی پکار خو ځاسه پکې راځه نو کله موږ یې لایق کوم نشي بیان وکړو انس سره ورسی انس معنی دا ده چې الله رب العزت باندې د ازره خوشاله دل او دا کنه په غیر باندې نور مخلوق باندې تنګي دل او صرف الله باندې خوشاله دل او دا الله نه چې لګون ته جدا شي تنګي دل سره تنګيږي او دا الله سچې وایي او دا غسر خبرې کوي او دا غل په مانزه ولاړ یا دا ذکر کوي یا دا کتاب وایي دا ول د څه قانون ورکیل کته چې نشکې ده په ځان نه پوي دا کیفیت الله مؤمنان ته ورکوي خواص مؤمنان ته خاص مؤمنان ته ورکوي تر دې چې دا انسان به ډیر کړت پستریوالې نه پوي ولاړ به ولاړ باندې وستر کی نبی صلی الله علیه وسلم بدون ودرې د دې خپې بيسته پړشه ده د تهجد کې بدون ودرې د دې خپې به پړشه ده ویني وب کې لاندې لاړ او وای به وچاو د دې ویني به روان وي ته دې خبره ته وګوره دا مونږ چرته کولې دا صحابي چې دل د وګوره په منځ باندې ولاړ او دې کافر شته نه ده په دې غشه په یشه نه ده غني دا غشه سره وجني سمر د کوم شان حیثیت لري د مرګ خطر ده بده کې سخت زخمی دي ابه هم بده باندې نه پوهشه بلکې وایي چې چرته څوکیداری خرابېدل نه نه ماده مون نور موږ دا وزن لا زکه دا غشو باندې نه پوهشه دي ته د 11 درجه وایي زمون په شان ته نه چې مچ پلا ناس نه بده غوږ باندې زر د چرونه بکې ځان به ګری را ګری ټول مونږ کې ودغه لوبي به جوړې کړې وي دا چې مونږ مکه وا چلو به پکې چې الله ته پاجې زې باندې ودرې تر پکار دي پادب باندې وته ودرې کچرته مونږ در خپل نظر کې خپل ایمان باندې ویریږه چې زما ایمان خراب دي چې شریف مونږ خو قرآن خو نه ور کوي مونږ خو نه ور کوي د الله ذکر نه ور کوي وېدا دي خپل ایمان وی دي ایمان خراب شوی دی چې دې مازه نظر کولا او کته سو ګورې خپل ځان ته زو ګورم نو مونږ ټول کې دا مرشتا و دې ته اونس وايي دا د سلف ډیرو نورو نام نقل لري چې ایوب باندې داسې حالت بکی دا روي ابن الزبير رحمه الله تابعي دی د زبير رضی الله زید و دا خپل کانسر شوی و نو طبيبانو دې پرې کول چې نور بدن دې بره خرابي و نشه مشه کې نور کول هغه وخت کې و د شنه شي نه وي نو ته ډیره ګرانه و چې کوې دې پرې نو چې موږ دا چې په منځو ودرېږي نو دا بالکل هغه حالت په تاریخي یا هغه وخت په راځي چې هغه زړه د الله سره شي د بزن نه پوي وای په منځو چې کله ودرېږي نو دې ته بيبانو ته خپل پرې کړل دا منځو په وخت یو ځان باندې پوي نه شي د دې خبرې تصدیق هم ډېر کم خلک وکړي چې دا څنګه کېدی شي انسا د الله سبحانه و تعالی په محبت کې دون لږ شي چې به دې باندې نه پوي و دا ار وقت دا حالت ار چاس را نی دا ار چاس را و ار وقت نی دا کل کلوی نو دی صحابی بانیم دلتا دا حالت تاری دینا دا دی دواجنا دی مقمون دولا دونا مزور کرده دونا خوندی ولا ور کرده چی پدی غشو بانده نپویی فقی مسئله بکی دا دا فقی یعنی دا حکام شریع مسئله بکی دا دا چی وینا دا سرین روانی ناو دست نماتی على القول الراجح دا اینا رزق دا او دا سوگو کی خدا کنی ندی کئی لکا دی صحابی نینا وطری دا او دا سینا دی مات شوی نبلا فیادت دام روزی چی پا منزا پا منز کی دا چا جامع گندش ولا چاو ته ساز کې وکړلو یا په منځ باندې ولاړل او دته ته پته ورګه چې راکه زما په ټوک غندو یا می کمیز غنده دي په منځ کې استلې نشي نو دا وی سره به مونږ پوره کې خیر دی د غندګۍ سره به مونږ کې کله چې منځ کې د ترایات شو یا په منځ په منځ کې تا ته غندګۍ د چا د لاس در ورسېدل نو مونږ بنه خرابې مونږ پوره او که مخکې نه غندګۍ ونه پاکې به خامخا چې مخکې وستا ته غندګۍ ده چې جامې می غندګۍ زړه شو وینځه پاکې او چې په مانزه ودرېدلې به د ترایات شو نو به لري کول نشته مګر هغه جامه بل لري کې چې پاکې مونږ نه خرابې یا شې دشمال غنده ده لري دی پرچې غندرې لري دی کې سپلې غندرې هغه دی لري کې نبی صلی الله علیه وسلم په مانزه ولاړو سپلو کې غندګۍ وسته ویستلې په مانزه کې دنه ابن عمر رضی الله عنه چې کوم جامه غنده و لري کولې به شسته به لري کړل چې کوم باندې لري کېدل کمیس پرتوګ نه لري کې په مانزه کې نه هغه د غندګۍ سره مونږ به کې دا مې وساینې له الله الحمدلله مننا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد الحرام کې په مانزه ولاړو او مشرکان په غندګۍ نه واچول او په سجده پروت سره خراب و ابي سلام وګرځاو بیا دې ته خيري وکړل کا قسم کې ته راشه و نګور په دې غندګۍ نه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته zarar ورونه رسیدا ځکه مانزه منځ کې هغه ته رسیدل مخکې نه نوي د مانزه په منځ کې چې شاته غندګۍ ور ورسیږي یا تر یاد شي نو مونږ به نه ماتې دا به کبیره مسله شرعیه هم تر و درو فایده شي دا ورکی ډیر کړه دا مسله په ډیر ځای کې فایده بل لري په جمع به ولاړ تا ته به شرعیه شي چې لکه زما کمیز غندو پرڅو کې بلانکې ځای غندو بس مونږ پوره کې بیرشته وینځه دا واقعا چې وشوه په دې کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خامخا خبر شوی دی ځکه نږدې ځای کې پروت خپل مرګري څوکیداری ته ودرولې بعض خلک وایي نه دین نبی رسول الله نه دی خبر شوی دروغ وایي ولې دنه دی خبر شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم غافل انسان چې خپل مرګري چې دلته دی زخمی کی یو ولې نه خبري په دې دروازه کې دی شوی زخمی کی دلته دنه معراب کې دی شوی نه خبري دا څنګه کې دی شي هغه ته خبر شو لیکن څه وته ونه ویل په دې حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت مدینه ته واپس شو او کافرانو باندې روب راغی هغه الله سړي وکړو د دینه بعد نبی صلی الله علیه وسلم به مختلف سرایا او واړه واړه جماعتونه هغه لګلو تر دې پورې چې دا شوال میاشت راشي د شوال میاشت پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري لګلې دي سیرت کتابونه کې راځي واه الله سي ادونه سو پورې سرايې لګلې دي یو میاشت بل میاشت او کله په میاشت کې دوه ځله مرګري به لګل مختصرا بعضي واقعات دا غنه براوالو چې کوم کې ناشناواله لګې او یو فیدا ایمانی دینیزم په کې ده نبی صلی الله علیه وسلم چې دینه فارغ شو نو نږدې زمانه کې په دې ربیع الاول میاشت په اخره کې یو جماعت ولګو قدی د علاقې ته د غالب ابن عبدالله الليثي په مشرۍ چې ته مشرفي او زلال شاه او لکشانی مرګری ولور کو چې دلته مشرکین دي او زمونږ د بعضی صحابه کرامو له zarar ورکړه دي مرګری شهیدان کړی دي نو دایي بدل واخلي دا بدل د خسر د پاره دا ونه ویل بشیر ابن سعد په نوم یو صحابي دغه مرګری وجلې شي د دې کافرو د لاس نه نبی صلی الله علیه وسلم په صدا جماعت ورولې دلال د جماعت نو قدید علاقه ته ورسېد قدید او قدید ته لګیږي د مکه او د مدینه په مابین کې راځي د لار کې راځي دې ته ورسېدل نو په دې کې د دغه قوم یو سړی و چې دغه حارث ابن عوف نومو هغه لار کې را روان دی وسته ونیو اما پس نه تراوتی او الله ته پته ده خو چې وینو نه هغه داوا وکړه چې مسلمان یم ما خو اراده د اسلام او مدینه ته تللم او ایمان مې راوړو او تاسو مانی سي وای دې مشر وته ویلې چې د شه به وکړو چې موږ به دې وتړو کته چرته پرشته د اسلام اراده دی وی نو یو ورځ یو شپه تلل تعالی ضرر نظر کوي خیر په تهمت کې موږ نیولې په تهمت کې سره ونی زین یو ورځ شپه دې وتړل شي خیر لکه چې سخت به تاتیرش د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې تهمت کې به خلک نیولې او شی باندې به تهمتو نو سره به نیو جیل ته به چاو سزا به ورکوله نو کچرته پاک بخاره شي ته به پریږدو او که پاک بنو نو مزمه به سزا ورکوله دا طریقه اوسم خلک کوي او مجاهدین هم کوي ټول حکام دا کار کوي سره په تهمت کې نیول د دې د وجه نه په دې خفګان به نه دی په کار ته تهمت کې چا ونیول او څنګه چې سزا نه ته ملاوه شوله پس د الله تعالی په تقدیر به صبر کوا خپکیګه په دې ما او بل ځان چې د متهم خلکو سره ولي کینی پاسيږي د غلطو خلکو سره کینی پاسيږي مو په تا به د حالت ناراضي نو کچرته د تهمت په ځای کې ونیول شو یا صبر کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم حبس رجلا فی تهمه ثم اطلقه وی نبی صلی الله علیه وسلم یې ځای نیولیو تهمت په هغه باندې چې دا څورانه کړی ده بیا غورانه دا غنه ثابت نشيسته پرې خو دا اصول دي وسم تهمت کې ته یې ځای نیولې چې د چې باندې چې له تاسو غزاشي رانی ولې موضوع خو د شي بزرګې ما نه ته د غلطو خلکو خوا کې کینی پازيږي نو په دې وجه ته ونی ولې دا وتړل شي یو ورځ په خیر ته تاسو تر زړه نه درکې او کته چرته د اسلام په نیت نه راوته دروژنې نو د درو سزا به ته ملاوې وی تاړه یو ځکه او مرګره وتا ایثار یو مرګره وتا ایثار کې ته تا کینه کته چې دره ته چې دا څه ټول وو دا وې کافری برشت دا مرګره لګ مخ کې تیر ما زګر ټیم وای من په یو کند کې یو قوم دا قوم نه عمل کوله کدید ولا و باندې نو ته پټ شلو پدې کې یو مرګره ولګ چته لاشه د خلکو معلومات کوا چې دا څوخ راجم کی خبر کلی ته زکه چې د ګړو بزواله خلک دی خو دی خو څوخ دی راجم کی نو یو کس عبد الله بن مکیس بنو معنی کس جندب بن مکیس بنو معنی یو کس نه غوول دا لار و چې دا کوم کلی او دا غینه خوا کې وړي راکې و زغل لار ما غړي راکې ته وخت سره ما چې دا غزنه دا کلی ښکارا کی دا بل ځنه نه ښکارا کی دا چاغه ته وخت له مانه یو کمرونه باغیسته سم لاسته مده ولی که کینه مداخله مینی او که دی خو کینه مانه بیا غما ته نخ کاره کینه په دې کمر سم لاسته ما ویته نه کتل د ما خام ټیم دی بلکې مر په واته د شي ټیم چې په دې کمر سم لاسته مانه په دې کې د دې ډیر رقید لاندې د دې قوم نه یو کورو یو خیمی ولا وسیدل نږدې وسیدل دی ته چې دا یو خبر اس ما ته راتللې وای ناغه خاون وای دا خزی بار روته چې وی کتل خزی تی وی چې د دې رکی په سر ماته شیخ کاره کی او د شنه چې د دشمن څوک راغلی نه یې زکه دی په یره کیو د دشمن نه څوک ربی اسو جاسوس راغلی نه یې زموږ احوال نه معلومه وای خزی تی وی چې تمال لاغه شل غراکا لاول وای خزی تی وی چې سپو بچی شه وړي په دې کمر به چولې ګوره خپل سامان وګوره خله چې خپل سامان نه وکړ هر څه پوره دي مشکله پوره دي سامان نه پوره دي سپو نه دی وړي وای بس غشي راکا غشي وای دوه دانه راوښته لندم راوښته زما خالم نه راته زکه چلته یې ده او په ما باندې ته شک مو چې دا چرته انسان نه چاره شانه وخت دی ده خدای الله کارته غوړ وای دا غشي ما په سره خوشی کوم را سای په دې تشه کې وېشته دوه تکړه چې دا غزنه زویشته ده ما لا حول ولا قوه الا بالله هو نه خوځه د لمه چې سره ربه نه پوهه نشي زګي قوم باندې عمل ده دا غشه نه غوله غونټې د دې خپل تشه نه ویستو کې مې خدزان په دې کې بل غشه را گزار کنه په دې وګ باندې ویشتم په دې وګ کې دن راتن نه شي به مونږ خوځه د حرکت به مونږ کزان مې کلک کړه دې لپاره چې دشمن را باندې پوهه نشي دا غشه مې به ویست په دې کوم شریف خزه ته ویل چې را دا خو انسان نه دی ولکه انسان وې نه په دغه شو باندې ماره سال لګولې د اشتلې احمد دا به اوس وختي هغه زیدلې او یا به حرکت کړي و دا انسان نه دی دا بل څه شی دی سمشته یا سرمن راشي پرته ده سر لا خزه دی چې تلانه شو دا غشي براول چې سپیرانه ونه خوري ځکه غشو پر دا وانت نه خېتی پر غشي مې به به تراوړه وې په دې ما بیا کې چې تیار شوله ما ښه احوال واغستل او دا غي ټول هغه خلک کلی درا جمع شو دا چې کومه ګډه بزو والو نو مرګور به شوراله ما ویته اشاره وکړه چې راځي خلک ټول جمع شو اوس په خپل ځای باندې او خان مو خاني ولشل او کورون ته نه وتیری بس د شپې په ورو عمل په وکړه چې ورالو بس څه کسانه به کې وځل او سم زلیل را زلیل کړو دا غینه وکان او ګډه به زی دم ته ونیول او ستن تر روانه ډیر غنیمتونه تر روانه ځکه څنګه مرګ لري شهیدان کړیو نه داغه په مقابله کې بدلم ته واغسو تیار کافرم دي د جهاد د مقاصد یو مقصد ده ده چې د مسلمانانو بدل اخستل دند جهاد یو مقصد کله کله اسلام باندې غالب کیږي خو د دشمن نه بدل اخستل دند دینی و برخه ده وای په دې کې چې دام تر روان کړو هغه په کلی کې اعلان وکړ غټ کلی چې د دشمن راغی دی په سر کې وای د کلی نه غټ فوج راووت په لک سات امون بسر امن دکلو امون کسان لگو وقی بلی زیتو دمرا غد فوج را بسر او ادو چه بمالا طاقت لنا بهم زمون طاقت نو چه دائی مقابله دوست بلا پریشانی شولا من مخی وقی را بسی ترده چه او کند تراول سر چه من دی کند نا خواه واولی دلو دی دی خواه دا مجاهدین دیر کرد کرامتون اخکاره کی اللہ پاک و تا دسی او ناشنا مددون راولی چه گمان کم نی وینه موږ ورځ دې درنه باران هیڅ شمه نه ده سم به سیلا براغه د کوم ځای کې باران شوې دی او دا مزه الله دونه ور سیلا براو واسه چې دا کند دې ته ډګه کړی دا سم سین بی چې هغه په راپور وته لري نشي او دا سین لک شاد په باران به ډیر ساده اخوا ولا موږ ته کتل او موږ سره تل نه شو موږ په جلتی باندې خپل ګړې به زه دا شین را روان کړو مشلل علاقه تر اوسه التم دمو کړ دا څنګه مدینه تر اوسه رسول دښمن مو بسر ونه رسید الله رب عزت باران په وجبانی دا غټ سیلا په وجبانی موږ دا غین استخلاص کړلو کله چې دا فوج را رسیدره موږ به دا ماده مقصده او که تقدیر چته دې کړی نه موږ به موجلی وي وجه دا وجه ډیر خلکو موږ لګو لکسان په دې طریقه الله زما حفاظت وکړه د دین دا معلومه شو چې یو فیاده دا معلومه شو چې دا ولو مرغور بدل اخستل کافرونه دام د دیني مبارخه دا دمه فیاده دا معلومیږي چې دا الحرب خضع جنگ چې داسې د زور شنه دا چلول شهره چلول بکه چې دا دی ونکو نو بیکار نکی نو بل فیاده دا معلومیږي چې الله د پاره سخت تیر ول په غشي لګي لیکن قلار پروت دی سمره صبر پکې دی کني دي کې دا خطر موجب دي سړی شته وي چې په مړ وي والله رب عزت له حفاظت وکړه دا صحابي او بل دانه چې د تهمت د وجه د یوسف جیل ته چول دا روايږي هغه له سزا ورکول د لږ وخت لپاره دا جایز ظلم به سره نه کوي ظلم جایز نه دی خواندازه به معلومه یې ترای صحابه نبی رسول په غیب نه پویا چې د یوسف حقیقت معلوم کی چې دا دشمن دیو کنه دی د غیب علم سره نه نو د کاجران نه غنیمتونه راوړل نو د مجاهدین کرامتونه ښکارا کېدل کرامات دا اولیاء دا حق دی او دا صحابه ټول د الله اولیاء ډیر کرت په جهادونو کې کرامتونه کا ایمان د سړي زیات دي ته وځنه دا جهاد سبب دی د زیادت ایمان د ایمان د لروالي سبب دی د یو ناشنا ځکه بس مدد وشي چې به د مدد زیان نه ته په پوهې شي چې بره الله دا کار وکاو کني ظاهري اسباب بدلته نو او دا مدد راغې ته ورغه خلک چې ورک خلک نه ملک شته نه علاقه شته نه شاده بشه طاقت شته او وخت امریکایان راګیر کړی دي دم به هي کرامت ته کنه مسلمانانو چنه رټین کې نه دی اوسه جاز یو نه دی اوسه غټه اصله هي او کافر دی راګیر کړی وي دې ته مسلمانانو کرامت وای کنه کرامت څه کړی ونه لري باندې ته ویل کېږي دا مده نه چې شاته د الله طاقت دی هغه دې سره ولاړ دی کله الله طاقت اوس مرګره نه وې نه دونه کمزوري خلک د غټه طاقت سره مقابله کول دا ګران خبره عادتا دا ډیره سخت خبره ده بچیان چې د امریکایانو نه یریږي لیکن عوام مسلمانان لک ټولګه هغه ته نه یریږي دی باندې شاته الله ولا لري بده خبره ځان پوهه کړو سوچ کاوا بل واقعا هغه احادیث نه معلومی کی نبی صلی الله علیه وسلم یو قوم پسې یو جماعت ورولګ عبد الله بن حذافه السهمی دی ولا مشر مقرر او امر یو توګه یده طاعت وکوي خبره بوله مانه ځکه د امیر طاعت چنه نه کار نه کی طاعت باندې ټول کار کی شر سره په خپل تبر روانې د مشرانو خبره نه منل کی نه بس دا قوم به تبا کی احوال به ګډوډ کی تابعداري ډیر ضروری صفت ده او د شیطانانو د کافر کوشش ده ده چې په مشرانو بدګماني پیدا کی دا عوامو په خپل مشرانو مؤمنانو باندې بدګماني پیدا شي تابعداري باندې کوي نو ارسه به ګډوډي طاعت ډیر ضروري شی دی ځکه او تاسو امر طاعت کوو دي چې په سفر کې لوه تل واقعا جنگ یا وشي او نشو واقع په کې بل دار راغلی ناشنا شي دی امیر د دې خپل مرګ سره خبره او توکل له او غیو دغه مخالفت وکاو نه پدې کې دغه وسوراله چې تاسو زمریم ګورز ما مخالفت کوی نو دغه وسوراله چې امر یو کې ورشي درګی راټول کوي مرګور درګی راټول اور اور واشه اور اور واشه به وته امرو کې شابه دی ورته نه اوس ځان وشه نو بازي مرګری چې هغه سادهګانو او د دین فقاهت کلا سوچ دون نه وکړي نا اغي ویل چې ورنن به زور باندې بسان وسی زو د امیر امر دی د امیر امر چې سره ومني دا د الله رسول امر دی د الله رسول امر چې موږ جنت ته بلل شي خیر دی وبس وسو جنت ته بلل شي مدي ورته تک پکار دی د امیر ولي الامر امر مال پکار دی نو بلې کې چې کوم خیال خلکو سوچ والا اغي ویل چې نه موږ خو چې د نبی سره سم تابعداري شروع کړې دا د دې مقصد لپاره چې ور نه بچو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې سره ورته داخلي کې به پاغي څوک څه کوي حاصل ده رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري موږ ته دا وایي چې تاسو ورته لاړ شئ نو به د دې تابعداري څه فائدہ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعات فائدہ خدای چې ور نه بچ کیږي ورته نه داخليږي او دا موږ ته وایي چې تاسو ورته نه وځه دا خبره ورانه ده غلطه ده په دې کې چې مکه شو چې داخلي وو چې نه داخلي وو او ورم الله چې مړک او د دې امیر سره غوسم سره شو واپس را لا چې کله مدینه ترال دا واقعا نبی سره سم ته بیان شو چې رسول الله د څه واقعې په معنی را لا امیر سره د څه امر وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم منه وکړه وی فرمایل چې لو دخلوها کدا کسان دی ورته نه وتی او د دې امیر خبره منلې وې نو ما خرجو منها ابدا هیڅ کله به تر اوتی نه الله به دی ور کې همیشه ساتلې وي او سزا به ور ورکړې وي انما الطاعت فی المعروف د امیر خبره چې معنی د مشران خبره به معنی خو په نیک د امیر طاعت توې په ګنا په کارونه کې مکه وځه تاسو د الله د دین خلاف خبره درکې لکه ځان واجنه وځه نو د دې حدیث نه یو فائدہ کله موږ تدار او زی چې د امیرانو طاعت پکار دی د مشرانو طاعت دا ضروری دی نو دوی موږ به تدار او زی چې امیر ډیر ښه دی او مور بلالم خدي او علما ډیر ښه خلک دي لیکن د الله او د رسول نه غوره نه دي زه دا تعبیر کوم چې د الله او رسول نه غوره نه دي د وژنه کله چې دا یو خبره راشي او د الله رب العالمین د خبري خلاف یا د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف نه اله به اعتبار مور بلال دې ښه دی منه خبره ولا خو د الله او رسول نه خنه دي امیر خله لیکن الله رسول نه کنه ده عالم خله خدای الله رسول نه کنه ده په دې ځای کې د شری په یو نه پوي هغه پته لګي دا تقلیدونه مقلدونه چې خلک کوي ندی الله رسول خله غنی اسه ظاهرا خو به چې د امام خبره راشي نه بیا هغه په مخ کې کوي به و نه دا امام او دا ډیر غټ بزرګ دی به و ځان خخ کوي دا الله رسول نه هغه بیا غورخ کوي اگر کدا په خله نه وای چې ور ده لیکن داغه د عمل نه دا معلومی شغه ته غره تر کی زکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ورزی جواب ته کوي ورانی منسوخه کوي دا کتابونه تاسو وګورئ بعضه غلط مور بلار وای راته دسی ویلی بعضه وای چې استاد راته دا ویلی کله وای چې ما ته مشر ویلی دي علماء دې حدیث کې دا فیا دلی کلی دا وای ګوره دا دې حدیث نه دا معلومه شو که چا ځان له تکلیف ورکا د ولی الامر د مشر په تابعداري کې چې مشر ته وایي چې شابه دا کار وکړه او غزان له تکلیف ورکړه نه الله ورته بوزي په ور کې به همیشه پروت وي نو وای دا غسري بچنګ هایلی چې مشر ته امر وکړي چې بل مسلمان له تکلیف ورکړه او دا ټوپک راولې درشته وبا چې مسلمان ویلی الکه ځکه چې مشر راته ویلی امیر صاحب راته ویلی او دا اوسنی فوج او پولیس دی وای مونږ ته افسر ویل دي برنه وای مونږ ته امر دی برنه وتا را تاړه یګه دا بره څوک دی بره خو الله دی ابه دې نمبر بره رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ابه بل بره چې دی دا اسلام بره دی دا قران او حدیث بره بره ته چاته وای وای دا برنه مونږ ته اورل دی دا برنه اورل دا چې بس مسلمانم وو او رانیسو خرپاوی او زړه ولا ورکاو او مشکلات ته جوړاوا او چې ته وته چې دا ولي کې دا مونږ مسلمانان نه دی ولي تکلیف مونږ لراکی وای مونږ ته برنه امر دی دا حدیث دا وای چې ځان له تکلیف ورکو دا بره دا اډر دا وجنا نو الله سبحانه وتعالى تا ورته بوزي نو چې بل مسلمان له تکلیف ورکوي نو جهنم منځ ته به دی بوزي سم عذاب الله به دی درې چې مشر خبره مومن دا کمکل مجاهدینی دا کمکل مسلمانانی دا کمکل فوج او پولیسی چې مشر ته د الله د دین خلاف خبر ورکړي چې واشه پلان کې وژنه دا به وژنه درستی وباسي دا کوم سنستي سبا ما سه حساب کوي الله ستاسو د مشر سبا مو کې تاسو باندې حساب وکړي نه ته ګوره چې دا تاسو امر کوي دا تاسو صحیح خبره درکې که غلطه الله تعالی دې اجازه درکړې ته کني درکړې کدر په عالمین اجازه ټیک ده د امیر خبره مو منه او د الله خبره مو منه دوه فائدې دي وکړي او که چرته د الله تعالی په اجازه نه دا کار دی او که ځان دې تباک او بل کې د امیر دې تباک چې دا هغه په ګناه کې تابعداري وکړه هغه دې ځان له تباک او غته تباک کړل او دا شریر زید دې په دنیا کې دا کوم کلتو د وژن د خپل امیر په ځای رواني کاغه ته چې ښه صفه مسلمان دې مړی کا هم وژني او معمولی وندې باندې وته کې چې بلکې باندې د وژنې مړک او دا به دا تحقیق نه کوي چې دا صحیح خبر ده او کنه دا څه د فایش خبره نه دی حدیث نه دا څه معلومه شو چې دا امیر تعاد به کې په نیکی کې به کې قران او حدیث مطابق تا ته منځ وکه منځ کوا چې تا ته جهاد لاله شي جهاد وکا چې تا ته وای دي ځکه چې څوکیداری ته ودرېګه څوکیداری تا ته وای زکات ورکه زکات ورکه د خبره کې تعاد وکا پنا فرمانی کې دا اطاعت نشته ده غرض دا ده چې دا ټول مخلوق دا الله د رسول نه دی لاندې دی دی مخلوق له عزت ورکړي کیږي دا به ال ورکړي کیږي چې الله د رسول موږ ته امر وکړي نبی به موږ خبره ما ده مور خپل هیڅ حیثیت نشته ک الله رسول نه ورکړي د استاد هیڅ حیثیت نشته د هیڅ درجه نشته ک الله رسول نه ورکړي د مشرانو د ولی الامر د خلفاو د وزیرانو او د حاکمانو د دیو هیڅ حیثیت نشته مگر الله رسول دې چې تاسو دایو تاسو کې کله چې مؤمنان یو سی خلک اگر از زده چې د مشرانو خبره به معنی خو په طاعت به معروف کی چې انما الطاعه بالمعروف و اولي الامر منكم قران کې راغلي دی خو الله فرمایي چې اطیع الله واطیع الرسول اولي الامر دات وي دی بارک نازلو دی واخې بارک الله د رسول خبره ومني او د مشرانو لیکن د الله طاعت جدا دی د رسول الله سم طاعت مستقل دی او د اولي الامر مستقل طاعت نشته دی دایي مستقله تابعداري نه ده هغه خبره ومني چې قران او حديث کې واه اغید ته په امر وکړه نو خطا کید راغی ویګه او چې قران حدیث کلام خبرې ته کولې خپل اجتهادي خبرې ته کولې دا یې منل پتا به نشته ده کده ګنا خبره و بالکل به نه منی او که اجتهادي خبره وکړه منی وی منه کني منی می منه چې کله د دین خلاف نه اسی اجتهادي خبره او دا د امامانو د علماء په باره کې مدغه فیصله ده په دې باندې تاسو فکر وکړئ ډیر مز منګه جده د مولانو په چوکاټ کې جدي اغیو پدې خبره نه دی پوه شي اوسه pore ول الامر مخې کړی دی د الله او رسول پر الامر هغه مشران وته د الله او رسول نه زیات عزتمن او قیمتي ښکاره کی او پدې کې سره په غټ تاوان کې پریوزی کسو پدې خبره پوئږي او کسو پدې باندې پوئږي هډې لوی تاوان کې سره واقع شي نو دا واقع هم پدې کې راغره او رسول الله صلی الله علیه وسلم سریه لګلو نبی صلی الله علیه وسلم دې کې نور هم ډېر عجیب عجیب سریه لګلې دي لکه دا اسامه ابن زید سریه د ابن ابي حدره د اسلمي د عمر ابن خطاب رضی الله عنه او دا نه د بشیر ابن سعد مختلف سریه دي چې بل هفته کې دا جو زاهت ان شاء الله تعالی کوو په اې کې ناشنا فواید چې کوم دي هغه ترالو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین باندې بشیرت راکړي او عمل توفیق راکړي.